PGNiG. Silny partner w sporcie i biznesie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczepienia seniorów 70+, od jutra ruszają w całym kraju. Do końca marca ponad 3 miliony Polaków mają być już po zaszczepieniu. 4+, taką ocenę rządowi za walkę z pandemią wystawia prezydent Andrzej Duda. Na Białorusi kolejne protesty opozycji, to już 169 dzień manifestacji. Ponad 5000 punktów. Jutro w całym kraju rozpoczną się szczepienia seniorów 70+. Dotychczas 2 miliony seniorów powyżej 70 roku życia ma zabezpieczone do końca marca terminy szczepień, poinformował na konferencji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W Polsce żyje wszystkich seniorów powyżej 70 roku życia około 4,5 miliona. Terminy dla tych seniorów, które w tej chwili mamy zabezpieczone do końca marca, podkreślam, dlatego że jak tylko będzie więcej szczepionki, to oczywiście uruchomimy je. To jest dla około 2 milionów osób w tym wieku, dla około 2 milionów seniorów. Wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały już zarezerwowane, w sumie to ponad 3 miliony. To oznacza, że rozdysponowano już wszystkie dawki przysługujące Polsce w ramach wynegocjowanej puli przez Komisję Europejską. W związku z tym Michał Dworczyk zaapelował do seniorów, którzy chcą się zapisać na szczepienia, aby nie zgłaszali się od jutra w przychodniach i gabinetach POS. Powinni natomiast zapisywać się na szczepienia telefonicznie lub poprzez internet. Rozumiem zniecierpliwienie i niejednokrotnie rozpacz ludzi patrzących, jak dorobek ich życia niszczeje. Jednak przepisy są takie, jakie są i niestety powinny być egzekwowane. Tak mówi prezydent Andrzej Duda, nawiązując do obowiązujących obostrzeń epidemicznych. W wywiadzie dla Tygodnika Sieci prezydent powiedział, że za walkę z pandemią wystawia rządowi 4+. Mówił też o tym, co jako społeczeństwo powinniśmy zrobić, aby skuteczniej walczyć z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Przekonywał, że Polacy powinni przede wszystkim wziąć udział w programie szczepień, ponieważ choroba niesie za sobą bardzo realne zagrożenie. Zwolennicy białoruskiej opozycji po raz 169 wzięli udział w ulicznych protestach. Tak jak wcześniej odbyły się marsze na osiedlach oddalonych od centrum Mińska oraz w innych miastach kraju. W stolicy dziś grupy demonstrantów widoczne były na osiedlach Kurasołszczyna, Hruszełka i Majak-Mięsku. Podobne marsze na osiedlach były organizowane wczoraj. Zwolennicy białoruskiej opozycji, wykorzystując nadejście zimy, na ośnieżonych wzgórzach pisali hasło protestu „Niech żyje Białoruś”. W Ilejce, Soligorsku, Lidzie i Rzodzina odbyły się niewielkie akcje protestu z żądaniem wypuszczenia na wolność więźniów politycznych, w tym Ihora Łosika, który od 41 dni prowadzi w areszcie głodówkę protestacyjną. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 299 osób zakażonych koronawirusem. To najmniej od niemal miesiąca. Jest też nieco mniej hospitalizowanych. Eksperci podkreślają, że dość znaczny spadek liczby zmarłych to bardzo dobry znak, ale wskazują, że inne statystyki są mniej optymistyczne. Wykryto 11,5 tysiąca nowych przypadków, blisko 2 tysiące mniej niż wczoraj, ale wykonano 70 tysięcy testów mniej. Odsetek wyników pozytywnych wzrósł do blisko 5,5%. Zmniejszyła się liczba hospitalizowanych do nieco ponad 21 tysięcy, ale jest więcej ciężko chorych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Zaszczepiono ponad 1 300 tysięcy osób. Ponad 70 tysięcy zostało zaszczepionych po raz drugi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy niemal wszędzie zachmurzenie duże, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 stopni w obszarach podgórskich poprzez minus 2 w centrum do 1 stopnia nad morzem. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, a na zachodzie możliwe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia na południowym wschodzie do 3 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Iza Kuczmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Nazywam się Edward Dwereński i mam przyjemność zaprosić Państwa na powtórkę słuchowiska, które powstało na podstawie mojej sztuki. Scena teatralna Trójki. Sztukę tę napisałem na konkurs Nasłuchiwanie Niepodległość w 2018 roku. Jury pod przewodnictwem pana profesora Jacka Kopcińskiego uhonorowało ją wtedy trzecią nagrodą. Nagrodzone sztuki zostały zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia. Moją wyreżyserowała juror pani Dominika Kluźniak. Był to debiut reżyserski, radiowy, świetnej aktorki Teatru Narodowego. Także jako autor zadebiutowałem wtedy w radiowym teatrze. Czy udział w trójkowym konkursie miał ciąg dalszy? Miał pod tym względem, że nawiązałem bardzo ciekawy kontakt z panią Barbarą Marcinik, która napisała do mnie po jakimś czasie z pytaniem, czy mam jeszcze w zanadrzu jakieś sztuki, jakieś teksty oraz czy, nazwijmy to specjalne zamówienie, nie chciałbym czegoś napisać. Przyznam, że była to zarówno niesamowita inspiracja, jak i taki bodziec, który sprawił, że praktycznie nazajutrz po otrzymanym mailu wziąłem się do pisania i kilka tekstów naskrobałem dla pani Barbary. Czy to będzie miało jakąś kontynuację? Wierzę, że tak. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o moje zainteresowania, to przyjmując pseudonim Edward Dwereński, chciałem, żeby osoba autora pozostała możliwie maksymalnie ukryta i dlatego ciężko mi mówić o moim zawodzie czy tym, co robię na co dzień. Na pewno mogę powiedzieć o mojej miłości do teatru, do tej sztuki, z którą kontakt nawiązałem już praktycznie w przedszkolu i od początku wiedziałem, że to będzie tak, z którą zwiążę się na lata. I nawet jeżeli jest to związanie bardzo luźne, sporadyczne, niezawodowe, to myślę, że tego teatru nigdy nie opuszczę i będę starał się pisać teksty, tworzyć. Uważam, że teatr ma niesamowicie wielką siłę. Zarówno ten radiowy, jak i ten sceniczny i że jest nam potrzebny, zwłaszcza w ostatnich czasach, gdzie można powiedzieć cierpiało ciało, ale i cierpiała dusza, cierpiał duch. Czym inspiruję się pisząc teksty albo jaki kierunek chciałbym obrać? Przyznam, że kiedy piszę sztuki, myślę w pierwszym miejscu o odbiorcy. Chciałbym, żeby sztuki, które piszę, trafiały do tego odbiorcy, zaciekawiły go, wzruszyły, rozśmieszyły i dobrym wzorem dla teatru może być taki przykład ekranowy, czyli sposób, w jaki obecnie tworzy się seriale czy filmy w takich sieciach jak Netflix, jak HBO, gdzie ten styl jest na tyle genialny i na tyle nowatorski, odkrywczy, że można powiedzieć, seriale wręcz wróciły do łask, przyćmiły nawet filmy kręcone na wielki ekran, swoją dramaturgią, swoją głębią. I myślę, że taki sposób też można by znaleźć na teatr, czyli sztuk pisanych, jak to powiedzieć, może trochę bardziej klasycznie, na pewno bardziej zrozumiale, ale z myślą o emocjach, o wspaniałych historiach, którymi tego widza się porwie. Myślę, że najmocniejszym fundamentem tych najlepszych seriali, czy możliwie najlepszych sztuk, jest dobra historia, dobrze nakreślone postacie i dramat dziejący się między nimi, czyli treść bardziej niż forma. I to wygrywa, to przykuwa uwagę. To sprawia, że z tymi postaciami się utożsamiamy. Wiarygodna historia, nawet bardzo, bardzo nieprawdopodobna, czy wiarygodna, ale taka, która się zdarza raz na 100 czy na 1000 przypadków. Ale to ciekawe, wiarygodne postacie, z którymi się utożsamiamy, którym współczujemy, sprawiają, że chcemy śledzić ich losy. Tak naprawdę od czasu wizyty tutaj w radiu, zapowiedzi wtedy tej sztuki i wysłuchania jej w radiu podczas premiery, nie wracałem do niej, czyli 2 lata tak naprawdę pewnego rodzaju przerwy, pewnego rodzaju pustki. Myślę, że w tej sztuce ważny jest element przyjaźni pomiędzy głównymi bohaterami, przyjaźni, którą ta wojna rozbija i która jest poddana ciężkiej próbie. Pomysł, żeby historię umiejscowić w radiu, był pewnego rodzaju powtórką w moim wykonaniu. Tak naprawdę pierwsza sztuka, którą napisałem w swoim życiu, była też krótką formą. Została przeze mnie napisana jeszcze, kiedy czułem się w liceum i była sztuką sceniczną, ale też dziejącą się w radiu. I wracam do tego konceptu po prostu zawsze z wielkim sentymentem. Wizja pewnego dramatu, który dzieje się w jakimś oddaleniu, właśnie, czy w siedzibie radia, czy który odbieramy za pomocą radia, będąc samemu bezpiecznie i daleko, miała w moim odczuciu dużą moc, właśnie dużą moc oddziaływania, gdzie jesteśmy świadkami dramatu, który wiemy, że dzieje się gdzieś bardzo daleko, więc możliwe, że nas wcale nie dotyka, nie dotyczy. Stąd ten pomysł się wziął. Mogę uprzedzić jeszcze, że jest tu scena, w której jeden z dwóch bohaterów przywołuje postać i wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przedwczoraj minęła 100. rocznica urodzin poety. Zapraszam więc i mam nadzieję powrócić jeszcze do Teatru Polskiego Radia ze swoją nową sztuką. A tymczasem ta sprzed 2 lat. Edward Dewereński. Radio Wolna Europa. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480. Dzień dobry Państwu. W ten piękny piątkowy poranek witają Państwa Walentyk Danicki i Leon Bryjak. Zapraszamy na przegląd prasy, informacje z kraju i ze świata. A także na ciekawostki kulturalne stolicy oraz porcje najlepszej muzyki. Proszę spodziewać się szlagierów prosto z Ameryki. Dziś imieniny obchodzą Bronisław oraz Idzi. Jak mówi przysłowie, na święty idzi, to się w polu tylko bydło i oracza widzi. Mamy nadzieję, że nie posłuchali Państwo słów przysłowia i właśnie wszyscy szykujemy się do wyjścia w pole. By dzisiejsza orka była lżejszą, posłuchajcie, mili Państwo, wspaniałego songa z filmu pod tytułem Czarnoksiężnik z Krainy Oz, którego premiera miała miejsce tydzień temu. Przed Państwem Judy Garland i Somewhere Over the Rainbow, czyli gdzieś ponad tęczą. No, co tam u ciebie leży? Krysia cię już zostawiła? Skoro tak stawiasz sprawę, to biorę ślub. No gratulacje. A kim jest ten szczęśliwy wybrany? Niemożebny jesteś czasami, Walek. To Krysia, ty Franco jedna. Żenię się, zaprosić cię chciałem. Szacuneczek, Leo, cieszę się niezmiernie. Kiedy termin? Za miesiąc w Żyrardowie. Będziesz? No, za miesiąc to ja nie wiem, czy to jeszcze aktualne będzie. Czemu? O co ci chodzi? Krysia to galant lalunia. Przejrzy na oczy. Ty ją jutro do ołtarza ciągnij. Ci polnę zaraz. Będę, Leo, będę. 100 lat. To ty już szykuj żurnale, a ja ci brazyliany zaparzę. Napijesz się? Napiję. Jak myślisz?

Było to słuchowisko Edwarda Dewereńskiego, Radio Wolna Europa. Wystąpili Waldemar Barwiński, Paweł Ciołkosz, Krzysztof Dracz. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Dominika Kluźniak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Tomasz Mann. Dodam, że ja także brałem udział w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Gratuluję koledze nagrody. Sam otrzymałem tylko wyróżnienie. Trójka przypomniała moje słuchowisko Wojna, dziecko, matka, gdzie zagrała moja kochana córeczka Lusia. Tym razem zostałem poproszony o specjalną zapowiedź pierwszej w tym roku premiery na scenie teatralnej Trójki. Zaproponowano mi napisanie sztuki postpandemicznej pod tytułem Izola, znaczy wyspa. Miał to być zarazem hołd złożony kolebce kultury śródziemnomorskiej, czyli szczególnie dotkniętej wiadomą sytuacją Italii. Propozycja bardzo spodobała mi się, tym bardziej, że mam kuzynkę oraz przyjaciela aktora we Włoszech. Pomagali mi nagrać słuchowisko dla Trójki pod tytułem Papież, ale ja to jestem taki rozbrykany i poniosło mnie w inną stronę. Z projektu ocalała jedynie wyspa, ale ciepła wyspa i na ciepłym morzu. Właśnie jesteśmy na etapie zgrywania dźwięku, czyli postprodukcji. Dźwięk reżyseruje oczywiście niezastąpiony Andrzej Brzoska. Mogę ujawnić, że muzykę tak ważną w moich słuchowiskach stworzył multiinstrumentalista Sambor Dudziński. O czym jest sztuka? Sztuka jest o małżeństwie, które zostało wysłane przez swoje dzieci na piękną właśnie wyspę, na ciepłym morzu, bardzo ciepłą wyspę. Jest to takie spełnienie marzeń rodziców. Dzieci fundują takie wakacje swoim rodzicom i te wakacje się przeciągają. Najpierw trwają tyle, ile mają trwać, 2 tygodnie, później jest miesiąc, później drugi miesiąc, a później już nie wiadomo, jaki czas upłynął, ponieważ ci rodzice zostali na tej wyspie do końca życia. Bo okazało się, że ta wyspa nie ma już żadnych łączności ze światem, bo przestały działać komórki, przestał działać prąd, komputery. Jest to prawdziwy blackout i małżeństwo teraz może ze sobą być naprawdę i zapomina o świecie, w którym przyszło im żyć i stwarza jakby nową rzeczywistość, pełną zrozumienia, empatii i miłości. I świat, który zostawili, może już nie istnieć. Natomiast zadają sobie takie pytanie, czy jeżeli są ostatnimi ludźmi na ziemi, czy mogą już żyć w pokoju i serdeczności. O tym jest sztuka, ale żeby do tego dojść, to muszą rozbroić swoje wcześniejsze bomby, które przywieźli ze świata zewnętrznego. Dlatego stwarzają sobie coś w rodzaju takiej psychodramy. Muszą wyczyścić swoje złe emocje po to, żeby siebie zrozumieć, ale też nie wiemy za bardzo, ile to trwa, bo oni sami nie wiedzą, ile to trwa, ten stan. I jest taki moment, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, co się stanie, kiedy przestanie we mnie albo dla mnie funkcjonować pamięć. Czy dalej będziesz mnie kochał, jak zapomnisz, kim jestem? Tak, będę cię kochał, nawet jak zapomnisz, kim jestem. I taką opowieść chciałem państwu przedstawić. Nie o uchodźcach, a bardziej o takich kreatorach nowej rzeczywistości, mojego marzenia, gdzie wszyscy się kochają i lubią i że nie musimy sobie stwarzać jakiegoś świata pełnego zagrożeń i nie musimy niszczyć planety, która jest przepiękna. Na koniec zostawiłem sobie zaprezentowanie obsady. Obsada jest znakomita i właściwie wymarzona i właściwie oscarowa. No i to jest wspaniałe miejsce Teatr Polskiego Radia, gdzie mogę zadzwonić do moich wymarzonych aktorów i poprosić, żeby zagrali rolę w tekście, gdzie właściwie ich tam umieściłem już pisząc. Żonę zagrała wspaniale Danusia Stenka, wybitna aktorka, aktorka wielu teatrów, ale też Teatru Narodowego, Teatru Rozmaitości. Nieobliczalna, jak to nazwać? Ciągle zaskakująca jakąś taką niesamowitą żywotnością i przejrzystością, a zarazem prostotą w grze. i Jacek Braciak, z którym się znamy od czasów jeszcze Akademii Teatralnej, który ma w sobie jakiś taki skalpel. Skalpel i na życie, jak wiemy, i na rolę. Znakomity. To, powiem szczerze, była wymarzona dla mnie obsada, ponieważ siedziałem i płakałem. Wiem, że to jest trochę takie, że autor się teraz bardzo przejmuje i wzrusza tym, że ktoś fajnie zagrał jego tekst, ale starałem się jakby oddzielić to, że to jest mój tekst, a raczej zastanawiałem się nad tym, jak bardzo ci aktorzy wiedzą, co zagrać. Że nie muszę im nic mówić, ponieważ wszyscy mamy jakąś taką empatię i czujemy, co się dzieje między ludźmi. I to było wspaniałe spotkanie właśnie dlatego, że nie musiałem nic tłumaczyć. Bo zagrali pięknie, zagrali siebie. Zagrali uczucia, które tak naprawdę towarzyszą nam wszystkim. Niedogadania, złości, poniżania, samokrytyki, szantażu i tak dalej. No ta barwa emocji jest tak niezwykła. Barwa i rozpiętość gry aktorskiej Danusi i Jacka była tak ogromna, że myśmy z Andrzejem Brzoską po prostu byli nakręceni tam, w tym studiu, jak zabawki. No niezwykłe spotkanie. Bardzo dziękuję. Zapraszam na przyszłą niedzielę na 20.05. Tytuł jest Wyspa. Każdy ma jakąś taką swoją osobistą wyspę. Może na tym polega sztuka pisania, że można sobie ją napisać i wymyślić. Post scriptum. Redaktor Baszka prosiła mnie, żeby przypomnieć, że rozpoczął się rok czterech wielkich ludzi pióra. Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema oraz Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cała czwórka zapewne trafi na scenę teatralną trójki. Sam może zmierzyłbym się z Tadeuszem Różewiczem, którego byłem sąsiadem we Wrocławiu na Krzykach i spotykaliśmy się w pięknym Parku Południowym. Ja biegałem, a pamiętam, że pan Tadeusz oglądał śmieci. Pamiętam taki obrazek. A tymczasem w Warszawie został 22 stycznia w piątek, w dniu setnych urodzin Baczyńskiego, odsłonięty mural. Jest ogromny, kolorowy i widać go chyba z kosmosu. Wykonano go na ścianie domu przy ulicy Solec, nieopodal słynnego liceum Batarego, do którego chodził Krzysztof Kamil Baczyński, sąsiadującego o tu, z trójką. Dziękuję, do usłyszenia. Tomasz Mann. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich warga. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy. Krajem malachitową łąką morza. Deszcz jak siwe łodygi szary szum, a u taki szelest strun. Deszcz życiu zmiłowanie, dalekie pociągi jeszcze jadą dalej. Bez ciebie cóż, bez ciebie cóż. Ogrody wód, jeziora żalu, liście aleje szklanych róż. I czekasz jeszcze, jeszcze czekasz. Deszcz jest jak litość, wszystko zetrze. I krew z bojowisk i człowieka, i skamieniałe z truk powietrze. A ty u okien jeszcze marzysz, na grobku smutny. Czasu napis spływa po mrocznej, głuchej twarzy. Może to deszczem, może łzami. I to, że miłość, a nie taka. I to, że nie dość cios bolesny, a tylko ciemne jak krzyk ptaka. I to, że płacz, a tak cielesny. I to, że winy niepowrotne, a jedna drugą coraz wola. I to jakbyś u wrót kościoła widzenie miał jak sen samotny. Każdy krzyże niosąc, a jeszcze innych deszcz oddali, a jeszcze inni w mroku zginą, stojąc za szkłem, co jak ze stali, i niedoznani miną, miną. I przejdą deszcze, zetrą deszcze, głosy ciche i bolesne. I cień pokryje, cień omyje. A tak kochając, walcząc, prosząc, staną u źródeł studni ciemnych, w groźnym milczeniu ręce wznosząc, jak pies pod pustym biczem głosu. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne.